Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. That's great. It starts with an earthquake. Birds and snakes and airplane. Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane. Listen to yourself. Turn world serves its own needs. Dummy serve your own needs. Beat it up and not speak. Grunt no strength. The ladder starts to clatter with fear. Fight down high. Wire and a fire represent the seven games. In the government for hire. It's the end of the world as we know it, and I feel fine, synger altså Michael Stipe her for R.E.M. i deres berømte hit. Og den spiller vi selvfølgelig, Mads Fuglede, fordi hvis det er sådan, at Donald Trump han ender med at vinde det amerikanske præsidentvalg, så kan vi vel roligt sige, at den verden, som vi har kendt indtil han blev det, den bliver i hvert fald anderledes. Jamen, Trump brugte det her nummer, da han skulle introducere en snak om udenrigspolitik, der brugte han det her nummer. Og mange gjorde i starten grin af, at han havde valgt det nummer, fordi it's the end of the world, altså sagde man dermed, at verden ville, altså var det dommedag at få Trump som præsident, men det var jo selvfølgelig med den pointe, as we know it, at der kommer en anden måde at se politik på med Donald Trump, og derfor var det nok ham, der havde fat i den lange ende med valget af det nummer. Vi skal i dag i hele vores udsendelse af Kampagnesporet, mit navn er David Trads og Mads Fuglede, vi to er værter her på programmet, vi skal i dag i hele programmet tale om Donald Trump og fascinationen for Donald Trump og hvem han egentlig er mere i dybden i dag. Og med os til at diskutere det, der har vi historiker og blogger på Jyllandsposten og formand for partiet Dansk Samling, nemlig Morten Urskov Jensen. Velkommen til. Tak skal du have. Og Morten Urskov, du er jo en af de få, der ikke bare meget tidligt sagde, at du troede, at Donald Trump kunne blive republikanernes præsidentkandidat. Du har også ønsket, at han skal være det. Prøv at forklare, hvad det er, du fascineres ved Donald Trump. Og nu er det jo altså ikke, og har ikke på noget tidspunkt for så vidt været personen Donald Trump. Jeg kan godt lide, når han går i kød på de politisk korrekte medier, som er meget politisk korrekte i USA, også mere end herhjemme. Men det er nu altså først og sidst, at det er den politik, han har sagt, han vil føre. Og her tænker jeg på standsning af den illegale indvandring, bygge en mur ned mod Mexico, udvise, jeg tror mange af de illegale, jeg tror ikke det er realistisk, man kan udvise alle 11 millioner, måske endda flere, men 11 millioner er tallet. Og så er han vil presse NATO-partnerne. Jeg er varm, og den samling af varme fortaler for medlemskab af NATO, og at USA er the backbone, ikke, er ryggraden i det, men at presse NATO-medlemslandene i Europa til at bruge 2% af deres BNP på forsvaret, det synes jeg også er glimrende. Så der er tre gode grunde til at støtte Donald Trump. Hvad med et fjerde forslag fra hans side, nemlig forslaget om indrejseforbud til muslimer i almindelighed? Jeg synes egentlig bare, at USA burde se at få revideret. Først og fremmest synes jeg egentlig bare, at de burde få revideret den meget, meget liberale udlændingelov, de vedtog i 1965 med et lidt anonymt kaldet Hard Seller Act, der fuldstændig fundamentalt gjorde op med de meget kraftige stramninger af udlændingelovgivningen, som fandt sted i begyndelsen af 1920'erne. Jeg siger, for eksempel en dansk sammenhæng, det er ikke fordi, vi skal tale Danmark, en standsning af ikke-vestlig indvandring. I hæfter mig ikke så meget ved, om den er muslimsk. Det er udpræget fra muslimske grupper, der især er store problemer, også i gennemsnit, kriminalitet, underuddannelse. Men det ved jeg ikke. Altså, jeg synes, at det må være tid at ræbsejlen generelt i den vestlige verden, og sige, at de eksperimenter, vi har haft med indvandring, bør standses fra den tredje verden. Godt, Morten Urskov Jensen. Det vender vi meget mere tilbage til lidt senere, når vi bruger en halv time, tre kvarter på at diskutere Trump lidt mere i dybt. Men du har i hvert fald gjort klart, at du er en stærk tilhænger af hans synspunkter, og dermed kan vi godt tillade mig at sige, du ville stemme på Donald Trump. Ja, hvis du kunne. Hvis jeg var omkendt statsborger, ja. Godt. Men vi tager lige et par nyheder her i starten, som vi altid gør, Mads Fugle. Det sted, vi godt vil starte i dag, det er selvfølgelig ved meningsmålingerne. Det er simpelthen fordi, at i sidste uge, efter at det republikanske konvent var færdigt, der lykkedes det for Donald Trump, der ellers længe har været ret meget bagud, at indhente Hillary Clinton. Men nu ser det ud som om, at Hillary Clinton ikke bare har tabt, eller vundet det, hun har tabt. hun står måske endnu bedre end før konventet startede. Ja, nu vil jeg godt lige sige til en start, at meningsmålinger på det her tidspunkt er meget lidt interessante. Vi skal omkring 3 uger til en måned længere frem i kalenderen, før de her meningsmålinger begynder at betyde noget, af den simple grund, at der er meget få amerikanere, der er gået i gang med den proces, der handler om rigtigt at sætte sig ind i det valg, der først kommer til efteråret. Så hvis man ser på meningsmålinger for det her tidspunkt i alle tidlige amerikanske valg, så vil man se, at de kan være, altså de meget ofte er utrolig langt fra det endelige resultat. Men man bruger dem til, selvfølgelig til at sige lidt om dagsordenen, man bruger dem også til, at man bare laver nyheder med, og så er der, har man da det at tale om på et tidspunkt, og så er der den del, der måske kan betyde noget, det er, at de kan være med til at skabe sådan en stemning af, om en kampagne går i den rigtige retning. Og de kan også være gavnlige til at rejse penge. Og før konventet, der havde Hillary Clinton et forspring, der lå mellem, før konventerne, der havde Hillary Clinton et forspring, der lå sådan mellem 3 og 5 procentpoint i forhold til Donald Trump i et snit af målingerne. Og nu er hun oppe på at have et forspring på 7 procentpoint i et snit af målingerne. Så noget tyder på, at Hillary Clinton har fået mere ud af konventerne, eller at en samlet set, eller at det er lagt sammen med en række sager her på det seneste, har betydet, at det er hende, der sådan er den, der nyder, altså han skal, altså det er Donald Trump, der skal håbe, at der kommer nogle andre sager på dagsordenen, som han kan nyde godt af. Ja, for de sidste 3 til 4 døgn har været dårlige døgn for Donald Trump i den forstand, at han er blevet kørt rundt i maskinen med nogle udtalelser, med nogle udsagn, med nogle problemstillinger, som helt åbenlyst har bragt ham i defensiven frem for i offensiven. Ja, man kan sige, Trump valgte jo at gå i kødet på det muslimske par, der har mistet en søn i Irak, og som holdt en tale på det demokratiske konvent. Og det har han gjort på en sådan façon, at han nok nu ser ud til at være så meget defensiven på det felt, at det ikke længere er en vindersag. Vi har ellers diskuteret det frem og tilbage om det var klogt af demokraterne at tage et muslimsk ægtepar og sætte på talerstolen og angribe Donald Trump med. Det var jeg bestemt ikke sikker på i starten, at det var, hvis man sådan vurderer, hvordan det at være muslim takles i den politiske debat i USA i dag. Men nu ser det ud til at være noget, der giver bagslag for ham, især efter at store dele af The Establishment i det republikanske parti, John McCain mest klarest, men også Paul Ryan og Lindsey Graham og andre, nogen der hele tiden har været meget, hele tiden har ventet på en mulighed for at kritisere Trump, har brugt det her til at presse ham på spørgsmål. Ja, fordi det vi kan se, det er jo, at bare i går, der har flere af de ledende medlemmer, som du lige sagde, i republikanernes parti, taget afstand til Donald Trump, på grund af, at han altså har, om jeg så må sige, hånet moren og faren til den her faldende soldat. Mest markant har det været John McCain, som lige nævnte, jeg kan lige læse op af en længere skriftlig udtalelse, han kom med i går, hvor der altså står sådan her. I de forløbne dage, der har Donald Trump vanæret en falden soldats forældre. Han har sagt, han har anbefalet, at folk som deres søn slet ikke skulle have lov til at komme ind i USA. Han skulle i hvert fald slet ikke have lov til at være med i vores væbnede styrker. Jeg kan ikke understrege nok, hvor dybt jeg er uenig med Mr. Trumps synspunkt her. Jeg håber, at amerikanere forstår, at disse bemærkninger på ingen måde repræsenterer republikanernes holdninger. Der er meget i det her udsagn, der er interessant, fordi tidligere har man ventet, at John McCain ville gå i rette med Donald Trump, især fordi Donald Trump og John McCain tidligere havde sådan en meningsudveksling over John McCains år som krigsfange i Nordvietnam under Vietnamkrigen, hvor John McCain fik fortalt, at han ikke anså John McCain som en rigtig krigshelt. Krigshelt, det bliver ikke taget til fange i hans øjne, sagde han. Og John McCain slog ikke igen dengang, og det skyldes sådan banal politisk tænkning. John McCain er et ret svært genvalg i Arizona, og det senatsgenvalg, han er en del af, der er de kræfter i det republikanske parti i Arizona, der er imod John McCains genvalg, de er meget pro-Trump, og jeg tror, at han har været bange for at tage en konflikt med Trump-lejren i i Arizona. At han så gør det nu, er nok sådan en banal politisk opportunisme. Han kan se, at her er måske noget, der kan bringe ham i en position, så han både kan vinde hjemme og slå igen på Trump, som han nok har fået placeret i sin sådan sorte bog over nogen, han skal have taget et opgør med ned ad vejen. John McCain er sådan notorisk berømt i amerikansk politik for ikke at glemme, når han tager en infight med folk. Han husker i mange år at gøre en dyd ud af at vende tilbage til dem alle sammen og fordele de ørefiner ud, han synes, der skal deles ud. Blandt de andre, der har kritiseret Trump hårdt for den her udtalelse, er en af de store veteranorganisationer, som han jo ellers har sagt, elsker ham. Der er dog nogen, der støtter ham også, for eksempel hans tidligere kampagnemanager Corey Lewandowski, som sagde, for det første sagde han på CNN, at deres søn, altså Khan-familiens søn, var en held. Det er alle, der er faldet i krigen. Men det, man skal huske, sagde han så, og han er altså stadigvæk Trump-supporter, det er, at forskellen er, at vi har fået 7.000 soldater, som er døde under krigen. 6 billioner hedder det på dansk, er blevet spildt i penge på vores krige over land, i andre lande. Og hvis Donald Trump havde været præsident, så ville vi aldrig have været i Irak-krigen, og så ville deres søn stadigvæk være i live. Og det er jo ikke nogen dårlig måde at håndtere det spørgsmål på. Altså, Donald Trump har givet udtryk for i hele valgkampen, at Irak-krigen ikke er hans kop te, og den del af det republikanske parti, der har været mest begejstret for Irak-krigen, er, at han opfatter sig selv som i opposition til, og de krige, både Irak og Afghanistan, er meget upopulære i USA. Det har været mest tydeligt i det demokratiske parti, hvor upopulære de her krige har været. De var nok hovedårsagen til, at Obama var i stand til at slå Hillary Clinton, der også har stemt for Irak-krigen tilbage i 2003 i valget, et primærvalg i 2008. Men nu begynder den her krigstræthed over missionerne i Mellemøsten også at brede sig til det republikanske parti. Og det er Trump, den første kandidat, der så klart går ud og får sagt. Jeg læste i går en interessant kommentar af en støtte af Hillary Clinton, nemlig Frank Bruni, der skriver klummer i New York Times. Han skrev, når man nu kigger objektivt på de to konventer, der lige har været i særdeleshed, det demokratiske konvent, så var det et perfekt konvent. Det var bygget koreografisk perfekt op, alle de rigtige taler, alle talerne blev rost, slutten af med en fin tale fra Hillary Clinton. Så objektivt set, normal logik vil sige, hun ville vinde. Men, sagde han så, er vi i et år, hvor det at kunne det rigtige perfekt i virkeligheden bliver til et problem, sagde han så. Og har Trump i virkeligheden en stor fordel ved, at han kan banke igennem alt det perfekte ved at lave fejl, og at fejl, man begår, pludselig kan blive en fordel, fordi det viser, at Trump er et rigtigt menneske. Han er ikke et menneske, der er super koreograferet. Jeg tror, en stor del af Trumps styrke er, at han ikke ligner de andre. Og at han er parat til at, skal vi sige, nulstille den politiske debat i USA. Men når alt det er sagt, så synes jeg faktisk, at han lavede og leverede en meget bedre konvent tale, end Hillary Clinton gjorde. Den var meget mørk, men hvis vælgerne er der, så er det jo det, de skal afgøre. Men som taler var han egentlig ret vellykket. Det er rigtigt, at de vælgermøder, han holder, når han taler uden manuskript, det er mere sådan urolig fægtning. Og hvis man har været vidne til dem, så er det simpelthen ikke politik, som jeg har oplevet det før. Slet ikke i USA, hvor man tit er meget, meget sådan linket til de talepapir, der findes. Og det tror jeg, mange finder befriende, at han er en ny type politiker. Og Morten Urskov Jensen, det var jo en af de ting, du sagde før, da du oplæste sådan din hovedgrund til, hvorfor du godt kunne lide Donald Trump, det er, at han ikke er politisk korrekt. Han siger ting, som han har lyst til. Men når nu du ser den her situation med den muslimske familie, har han så alligevel begået en fejl her? Ja, det tror jeg. Det må jeg sige. Opgør om politisk korrekthed har ikke bare noget at gøre med at sige, hvad man har lyst til. Fordi Trump laver jo blunder og brøler, som jeg ikke har lyst til at støtte. Vi ved udmærket godt, hvordan han talte om til den kvindelige tv-vært Megyn Kelly for lang tid siden snart. En handicap, det var meget, meget pinligt. Det var jo formentlig ham, han gjorde grin. Men det korte og lange er, jeg tror ikke, det skader ham nødvendigvis, at John McCain og Paul Ryan, formand for Repræsentanternes Hus, går ud og kritiserer ham. Men det, at han kritiserer familien til en falden soldat, det kan han godt risikere at give bagslag. Det er dumt af ham. Fordi de har så selvfølgelig en særlig status. Det er ikke så mærkeligt i et land som USA, der jo vitterligt gennem deres historie i mange, mange årtier har faldende soldater. Så det tror jeg simpelthen ikke er smart af ham. Og desværre laver han den slags ting ind imellem, og det må jeg jo beklage. Fordi det der kan godt gøre det sværere for ham alt andet lige at vinde et valg, hvor han i forvejen ikke er favorit. Altså jeg hælder til, at Clinton vinder desværre, men at Trump selvfølgelig har en mulighed, og jeg er jo også helt med på den med Mads Fuglede siger, at det valgkampen er ikke for alvor gået i gang endnu. Det virkelig spændende bliver de tre store tv-debatter mellem de to. Men er det her ikke udtryk for et karakterbrist? For det er jo ikke første gang, nu nævnte du selv de andre episoder, hvor han har generet kvinder, hvor han har generet handicappede, og nu generer han altså forældrene til en falden soldat. Altså, er det ikke en karakterbrist, der også bekymrer dig? Jo, han burde bestemt lade være, men altså, skal vi tale karakterbrist, så kan vi da også tale om Hillary Clinton, altså, der har ravet penge til sig, der har løjet gentagne gange, der skandaløsvis har brugt den her server privat osv. Men det er bare, jeg anholder det lige, ikke? Fordi Trump bliver jo mildt talt fremstillet næsten som Lucifer, som djævlen selv, i modsætning næsten til alle andre kandidater, det er der ikke tale om. Jo, jeg synes, det er problematisk, men det har jeg også sagt. Noget andet er jo så, at vælges Trump her i november og bliver indsat i januar 2017, så er sagen jo den, at når amerikansk forfatning er altså faktisk ret snilt bygget op på den måde, at præsidenten er jo hegnet ind. Selvfølgelig skal han jo, hun være det af forskellige ting. At det er ret absurd at tro, at Trump kan gå amok i præsidentembedet simpelthen. Det vil jeg mene. Men jo, jeg synes da, det er problematisk. Jeg var da gerne for uden de blundere og pinlige ting, han har sagt ind imellem. Ikke? Men jeg forestiller mig, hvis man er Trump-tilhænger, at det er jo her, man mest ønsker, at han udvikler sig som kandidat. Ja. At han bliver mere velfriseret og bliver en, der måske lytter mere til folk, der siger til ham, prøv at tælle til 10, inden du reagerer på angreb. Fordi det får ham til stadigvæk at fremstå som en, der måske ikke helt har lært vigtige elementer af det politiske spil, om hvordan man håndterer, når man... Altså, hvis man er en mimose i politik, så bliver man jo hurtigt dikteret af, hvad andre siger om en. Mm. Enig. Jamen, jeg er meget enig i den vurdering. Han burde have dig som spindoktor, så du kunne lære ham de der ting. Ja, Mads Fuglede, det var muligvis. Der har jo allerede været to af dem, så hvis du byder dig til, så har du nok chancen der. Det bliver noget med en lønramme, vi skal tale om, før jeg vil overveje det. Godt, men jeg vil godt skrive en anbefaling. Den hjælper måske ikke i den her sammenhæng. Men jeg synes lige, vi skal høre, det er som om, at i de seneste år, der har tv-serien The Simpsons på en eller anden måde tidligere end andre set, at Donald Trump kunne være en interessant figur. Det er altså, hvad skal man sige, tegnefilmen The Simpsons. For de har meget tidligt tilbage i 2000 faktisk forudset, at Donald Trump kunne ende som præsident. De sagde godt nok i 2035. Men her forleden dag, da jeg selv Homer Simpson og Marge Simpson, ægteparret, ser ud som om de er ved at falde, de ikke længere vil støtte ham, fordi i det lille klip, vi nu skal høre, som var halvandet minut, ja, der ser vi altså først, at Marge og Homer Simpson, de ligger i deres seng, de er ved at kysse hinanden, de skal lige til at elske, men så siger Marge, jeg kan altså ikke elske med dig, før jeg har fået afgjort, hvem jeg vil stemme på til valget. Og så går en tv-reklame i gang, og det er en parafrase over den berømte 3AM-reklame fra valgkampagnen 2008, hvor Hillary Clinton jo altså anbefalede, at hvis der kom en stor krise, så var det hende, der burde tage telefonen. Lad os lytte med her. Jeg skal lige sige, at cirka midtvejs, der er der sådan 10 sekunder, hvor der er stille. Det er fordi, at vi på det tidspunkt ser Donald Trump blive sminket. Vi lytter her. It's 3 a.m. and the phone's ringing in the White House. Who do you want to answer that call? Hillary Clinton? Hello? The Situation Room? I'll be right there. Oh, it's for you. Yes, from now on, it's always for me. Or Donald Trump? Not now, I'm on Twitter. And Elizabeth Warren tweets too damn much. Glad I exiled her. Send. Oh, and put my name on the Lincoln Memorial. Make Chris Christie eat a worm just for laughs. Disband NATO and make me some scrambled eggs in a gold plate. What? Fine, I'll be right there. We're too late. The Chinese fleet is advancing. Just build another wall. Yes, in the ocean, loser. Paid for by Americans who are really starting to miss Obama. Finally, my mind's made up, and so is yours, right? Absolutely. I'm voting for Trump, right? If that's your vote, I question whether I can ever be with you again. And that's how I became a Democrat. Ja, Mads, så kan ikke engang The Simpsons altså støtte Donald Trump længere. Det er jo et sjovt indslag, det her, fordi det er jo Fox-networket, der sender Simpsons. Og man må gå ud fra, at det er der, hvor der er flere af Trumps tilhængere er. Jeg tror nu også, at episoden med Homer, der er jo sådan en slags arbejderklasse antihelt i USA, og Marge er en, der siger sådan meget om, egentlig om valgkampen, nemlig at Trumps kernevælger er nok hvide mænd, og det er kvinderne, der er mest, udover selvfølgelig USA's minoriteter, der er dem, der er mere tilbageholdende med at støtte Donald Trump. Så det rammer den jo meget godt. Og så er der jo også Morten Urskov. Det lyder jo som om, at vores ven her, Homer Simpson, uden vi skal gøre ham til en stor politisk analytiker, men han der er dog den hvide mand, som Mads lige var inde på. Mm. Han ville egentlig gerne, men hans kone presser ham til at lade være. Er der mange i USA stadigvæk, der der ikke rigtig kan få sig selv til at sige, de stemmer på ham? Det er lidt uklart for mig. Det er jo et fænomen, man udpræget har set i Europa flere gange, både med Dansk Folkeparti, Marine Le Pen i Frankrig. Jeg ved det ikke. Jeg kan huske, at jeg blev mærke i under primærvalgkampen, hvor han stadig kæmpede med de her tilbage til Cruz, Marco Rubio, at der faktisk var et sted, jeg læste, jeg tror det på 538.com, at det faktisk var lidt uklart det billede, eller også var det på Real Clear Politics, lidt uklart det billede, der faktisk var stater, hvor Trump havde klaret sig bedre, det kunne så antyde, det var rigtigt, men der var faktisk også stater, hvor han havde klaret sig dårligere end målingerne, så det billede er ikke entydigt. Og jeg kan ikke, det kender jeg ikke. Det kan være Mads Fuglhed meget, meget større USA-ekspert end jeg. Det her med, om man kunne tænke det samme fænomen, som man klart kan i visse europæiske lande. Jeg er ikke klar om det til stede på samme måde i USA. Det er i hvert fald noget, man spekulerer meget i, om der findes sådan en, et skjult vælgersegment for Trump. Altså nogen, der offentligt, når de møder vennerne, siger, jeg kunne aldrig finde på at stemme på ham, men fordi de ved, at det er måske ikke socialt acceptabelt. Men som også undskyld, jeg siger, lige oprøder, og også undlader at sige det til meningsmålingsbyråerne, ja, i så fald præcis, nemlig. Altså, ja, og så går ned og stemmer noget andet. Mm. Og det er jo helt klart, at man spekulerer i, hver gang man har kontroversielle kandidater. Kontroversiel, det er i hvert fald et ord, som man godt kan sige om Donald Trump, uden at jeg tror, man fornærmer nogen. Man kunne også være venligere og sige, at han var farverig. Men han i hvert fald ikke, som politiker, er normalt. Og det fik vi igen i går et eksempel på, fordi på et tidspunkt, hvor han altså fortæller om, hvordan Bernie Sanders er blevet narret i en forhandling med Hillary Clinton, hvis han bare havde ladet være med at indgå nogen som helst forhandling med hende, så ville han have stået meget stærkere, fordi hun er en værre en. Prøv at høre, hvad Donald Trump kalder Hillary Clinton i går. He would have been a hero, but he made a deal with the devil. She's the devil. Ja, Morten Urskov, hun lavede en aftale med djævlen. Favorit sprogbrug, ja. Ja. Apropos det, du sagde. Jamen, altså igen kan jeg da kun sige, sådan vil jeg ikke formulere mig. Men ved du hvad, når jeg tænker på, altså igen må jeg jo lige anholde, ikke? Hvor mange gange er Trump ikke blevet kaldt racist, fascist og nazist? Og det er helt forrygende. Så det er påfaldende, at man, jeg godt forstå, man siger, hvad er det dog, han siger? Hvorfor kalder han hende the devil? Det skal han da lade være med, hvis du spørger mig. Men han er ved Gud selv blevet kaldt det værste. Men jo ikke af Hillary Clinton. Åh nej, men det er så rigtigt, der er han så blevet kaldt af, altså forskellige ting, at han er fuldstændig uegnet til at lede noget som helst, hvilket jo i sig selv også er lidt specielt, ligesom Washington Post ikke engang vil anerkende, at han er kandidat, og det er meget specielt, ikke? Normalt anerkender den meget liberale, det vil sige en amerikansk sammenhæng, venstreorienteret Washington Post, jo trods alt, at republikanerne stiller med en kandidat, det gør de ikke engang denne gang. Jo, de anerkender ham, men de siger, at han er farlig for det amerikanske demokrati. Ja, det er så det ikke, og det plejer de ikke at gøre. Det gjorde de ikke med Mitt Romney, eller med John McCain, eller med George Bush, eller hvem det nu er. George Bush har da øvrigt vist sig at være langt farligere. Jeg er jo meget, meget enig i Donald Trumps kritik af de sanseløse krige, som USA fører, både i Afghanistan, især i Irak og Libyen også, jo, har været en katastrofe uden lige. Men Mads Fugle, det at kalde en politisk modkandidat for djævlen selv, han har indgået en aftale med djævlen, og igen, nogen siger, jamen det er jo bare sådan noget, han siger, det skal vi ikke tage så alvorligt, men jeg så klippet og sammenhængen, det indgik i. Det virker jo ikke, som om han stod og lavede sjov. Nej, altså jeg ved ikke. Han, Donald Trump sætter simpelthen nye standarder for, hvordan man taler i amerikansk politik. Og jeg tror, det her er, det er jo det, man får, når man får en kandidat som Donald Trump. En, der er meget bevidst om, at han skal være en, der taler direkte sådan fra næsten sådan sin politiske underbevidsthed. Altså der bliver bare lukket op. Og så nogle gange rammer han ret godt, og man kan mærke den der vrede indignation, som vælgerne, der er glade for Trump, deler, som simpelthen føler, at der er nogen, der skal simpelthen altså bringe et nedrevningsfirma til amerikansk politik, som vi kender det, og det vil de gerne have Trump til at gøre, men med det får man selvfølgelig også sådan en udsagn som det her, som jo altså sætter nye lave standarder for, hvordan man fører politik. Men jeg er jo faktisk helt enig med Urskov i, at demokraterne har jo altid gjort det samme, og har altid været de første til at blive forarvet over tonen i amerikansk politik, og går man tilbage til demokratiske konventer, så har de også stået og krævet Bush sat i fængsel og haft demonstrationer, hvor Bush blev fremstillet som Adolf Hitler osv. Altså, det amerikansk politisk kultur er ret spørgsmål indimellem, og der er ikke nogen, der har patent på at have salontonen. Men forskellen er dog her, Mads og Morten, det er, at det er ikke Hillary Clinton, der kalder sin modkandidat for en nazist, en fascist osv. Det er heller ikke tidligere præsidentkandidater, der har sammenlignet andre republikanske præsidentkandidater med Adolf Hitler. Det er folk, der er medlem af partiet eller støtter partiet på en eller anden måde. Her er det jo Morten Urskov, kandidaten selv, der siger sådan nogle ting, eller på konventet i forrige uge tillod, at andre sagde meget voldsomme ting. Er du virkelig, altså synes du det er i orden, at hun kalder han kalder sin modkandidat for djævlen? Nej, men så er vi jo netop tilbage ved hans ikke bare blunder, men også fuck alt for grove ting. Nej, han burde lade være. Igen ville det da være mit råd til ham, hvis jeg kunne komme til det. Kritiser den politiske korrekthed, kritiser the liberal media, altså netop de værdipolitiske venstreorienterede medier, som USA i den grad har. New York Times, Washington Post er de bedste eksempler, CNN, MSNBC osv., og TV-stationer. Men lad være med at gå over stregen på den der måde. Det vil jeg da klart sige til ham. Vi har også en anden Trumps supporter med os på telefon nu, og det er Christian Kjærulf. Velkommen til. Tak. Christian Kjærulf, det jeg godt kunne tænke mig at starte med at spørge dig om, det er, du er en forholdsvis ung mand, du sidder i Rødovre, du er meget aktiv på de sociale medier i støtten til Donald Trump. Hvad er det, der får dig til at synes, at Donald Trump er sådan en pragtfuld fyr? Lad mig starte med lige hurtigt, så seerne ved, hvem jeg er, eller lytterne ved, hvem jeg er. Jeg er 43 år, og er jo så fra Rødovre, og er opvokset i socialdemokratisk hjem, hvor min far i 70'erne arbejdede tæt sammen med Anker Jørgensen og Per Hækkerup. Og så er jeg i dag så medlem af det nystartede parti, Danskernes Parti. Det jeg vil sige, det er omkring Donald Trump, det er, at man skal forstå, at Donald Trump er i Amerika frontfiguren af en stor bevægelse, som Sarah Palin jo egentlig startede tilbage i 2008 under den valgkamp, det vi kalder Tea Party-bevægelsen, hvor er det oprindelige Amerika, hvor det gode Amerika, hvor det Amerika, der har befriet os fra nazisterne og fra kommunisterne, rent faktisk kom til ord. Det gode kristne Amerika kom til ord. Og få perioder i den valgkamp, der var dengang, hvor det var McCain mod Obama, hvor at McCain-holdet rent faktisk var i teten og lå godt i meningsmålingerne, var der, hvor at Sarah Palin stjal showet og viste som ny politisk superstar, der kunne samle tusindvis af tilhører til hendes rallies, som man kalder dem derovre. Omkring, så vil jeg lige sige omkring Donald Trump også, det er, jeg synes, I er travlt med at sidde i den første halve time og sige, der laver han fejl, der laver han fejl. Vi skal lige have med en ting, som I glemmer fuldstændig ignorere i det her. Det er, at Donald Trump har banket gennemtæsket det stærkeste kandidathold i en republikanernes historie med 16 guvernører og senatorer, der havde de bedste kort og stjerner i politik. Dem gennembanker han til højre og venstre ved netop denne her måde, han fører valgkamp på. Hvor Hillary kun havde en gammel senator, der var erklæret socialist fra Vermont, Bernie Sanders, som hun ikke engang formåede at slå, uden at hun skulle bruge de superdelegerede til at starte af og gøre projektet der. Christian Kjærulf, når han har vundet, så spurgt og fået rekordmange vælgere i det republikanske primærvalg, der han har slået alle rekorder. Godt. Yep. Prøv at høre her. Det, du sagde, at du godt kunne lide, det var, at han ville kunne vende Amerika tilbage til det, du kaldte det gode kristne Amerika. Det, der hjalp også i 2. verdenskrig og under den kolde krig. Det er jo en politik, der betyder, at han vil have, at de mange millioner illegale indvandrere, der er kommet fra Latinamerika, skal ud. Han vil lukke grænserne for muslimer, der ikke længere skal kunne komme ind. Er det det, du glæder dig mest ved? Ja, det er det, fordi altså, det, der vil ske, det er, at jeg er en stor tilhænger af de lavt lønnede, af dem, som er ikke af de privilegerede klasser. Og de vil i høj grad drage fordel af det her. Fordi at det, sagen er jo den, at de illegale indvandrere, som begår en hel masse kriminalitet, de bor hovedsageligt i de områder, som de bor i, som vi også ser i Danmark, hvor at indvandrerne bliver bosat i de boligområder, hvor at de svage danskere, hvor de bliver bosat i Gentofte eller Hellerup. Og det er jo præcis samme set. Plus, og det er en meget vigtig ting, det er at lavt løns Amerika, de forholdsvis ufaglærte og lavt uddannede ansatte folk i USA vil drage fordel af det her, fordi at de illegale indvandrere især bruges som løntrykker. Det vi i gamle dage i fagbevægelsen kaldte løntrykker, uorganiseret arbejdskraft, som arbejdsgiveren så kunne bruge, hvor de ikke skulle overholde gældende overenskomster. Og derfor vil det her reelt set medføre, hvis Donald Trump bliver valgt til det her, så vil det medføre en reel lønstigning for lavindkomst Amerika. Og det er også derfor, at han er ved at vinde det her, at han i hvert fald vandt nomineringen. Christian Kjærhoff, et sidste spørgsmål. Når du kigger på det, der foregår i Amerika, så formoder jeg, at du ville ønske, at der var en person af Donald Trumps statur i Danmark, i Europa, som også kunne, jeg ser jo, du er medlem af Danskernes Parti, som også har holdningen Make Denmark Great Again, altså en parafrase over Trumps slogan. Har Europa, Danmark, brug for sådan en person også, for at ting ikke efter din mening går den gale vej? Ja, altså jeg synes, at over 1000 voldtægter nytårsnat i Køln og det øvrige i Tyskland, det taler os i tydeligt sprog. Vi ser, at i øjeblikket er det jo nærmest på daglig basis, eller i hvert fald på ugentlig basis, at der foregår terrorangreb her i Europa. Så jo, jeg synes da helt klart godt, at man kan bruge det som indikator på, at vi godt kunne bruge noget sådan. At helt sammenligne Daniel Carlsen med Donald Trump, det er måske lige at bide over for meget lige den der. Daniel Carlsen er en ung mand på 25, som hvor vi må se, hvad det bliver til med ham. Jeg har i øvrigt en vigtig pointe, jeg synes, jeg gerne vil være med. Ja, lad os lige høre den så. Det er, at den erfarne reporter på Fox News, Valdo Rivera, han kom med en interessant udmelding her for et stykke tid siden, efter der har været en undersøgelse, der viste, at op mod 25% af de sorte vælgere rent faktisk godt kunne finde på at stemme på Donald Trump. Og det kan blive et meget afgørende element i det her, fordi han sagde, at han var sikker på, at Donald Trump ville få det, man kalder the hip-hop vote, fordi at mange sorte, især sorte mænd, vil kan lide hans stil. Og som gammel, altså jeg lyttede meget til gangster rap for 25 år siden, og jeg kan godt se fuldstændigt det der med, at man praler lidt af sin succes, og man har de smukke damer omkring sig, og det vil kunne gøre, at også mange sorte vil kunne stemme på ham. Og så vil jeg øvrigt lige sige, at hvis man synes, at jeg føler sig meget grebet af den tale, som det muslimske par holdt, eller hvor det jo selvfølgelig var faren, der talte på parret, som vi så her, som vi også snakkede om i starten, så synes jeg, man skulle gå ind og søge på Patricia Smith. Patricia Smith fra Republikanernes konvent, hvor hun holdt en meget gribende tale, hvor hun faldt, hvordan Hillary Clinton havde løjet hende op i hendes åbne ansigt, havde sagt, fordi hun var, Patricia Smith, var mor til en af dem, som døde i Benghazi på Hillary's watch. Og der vil jeg sige, at hun holdt meget grimme tal, hvor hun talte om, hvordan at Hillary havde løjet, havde sagt til hende, om det var på grund af en film på YouTube, at hendes søn var blevet dræbt, hvor hun så senere hen, hvor hun blev afsløret, at hun på allerede det tidspunkt godt vidste, at det var terror. Godt, tak. Christian Kjærulf, tak fordi du var med. Interessant at høre dine holdninger her. Jeg vil sige sådan, at de holdninger, som Christian Kjærulf, altså som er medlem af Danskernes Parti, et meget lille dansk parti, som agter at stille op til Folketinget, men som endnu ikke har haft nogen særlig held med at få stillere nok. Han udtrykker i virkeligheden en holdning, Mads, som er et ekko af den, vi hører, når vi hører rigtig mange Trump-supporter blive interviewet i USA. Man har jo haft lange diskussioner om, og det tror jeg også, vi skal snakke med Urskov om, som sikkert også har mening om det, om der er sådan en parallel udvikling på hver sin side af Atlanten, i den, især på den mere populistiske højrefløj, eller den indvandrerkritiske højrefløj, om det sådan er en parallel udvikling, eller er det noget, der sker bare samtidig på hver sin side af Atlanten helt tilfældigt, det der foregår der. Og jeg må indrømme, jeg har fra starten opfattet Donald Trump som en slags dansk folkeparti kommer til USA i sådan en amerikansk udgave. At først nu tager man sådan et meget voldsomt livtag med sin egen opfattelse af sig selv som et åben immigrantsamfund, og forsøger sådan at genforstå sig selv over i en lidt mere nation, der har en kernekultur, der selvfølgelig så er den hvide kristne, og som ikke bare nødvendigvis altid skal have åbne grænser. Er du enig i det, Morten? Jeg er meget enig, og jeg er glad for, at vi kommer ind på det. Vi har ved Gud tænkt det samme selv. Det er ikke noget tilfælde, at det kommer nu, fordi det netop i høj grad handler om mange af de samme emner. Og i øvrigt, apropos netop det der, altså Dansk Folkeparti siger jo, ja, jeg godt følge det på den måde, at Donald Trump økonomisk jo ikke er specielt højorienteret. I en republikansk sammenhæng er han jo ret midtersøgende. Så kan man, og så er han blevet voldsomt kritiseret for det her med forslag om protektionisme osv. Men han prøver netop at tale til blue collar workers, altså arbejderklassen, og til den lavere middelklasse. I øvrigt bliver det nemlig interessant at se. Jeg mener også, de sorte ville få gang, sorte amerikanere og vil få gavn af et indvandrerstop osv. Men nej, jamen det er det da lige præcis. USA er da nødt til at diskutere det her. Man hører altid helt ukritisk, at USA er et indvandrerland. Jamen hallo, vil jeg bare sige. Frem til 1965, der var der stort set ikke-vestlig indvandring til USA. Naturligvis var der sorte amerikanere, men det er jo en helt anden historie. De kom som slaver oprindeligt, ikke sandt? De har naturligvis, og så videre, har altid været der, havde jeg sagt, ikke? Men sagen er jo den, at frem til 1965 var der ikke speciel mulighed for at få ikke-vestlig indvandring til USA. Frem til 1921-24 stykker, der var det udelukkende europæisk indvandring. Allerede der synes man faktisk, at den syd- og østeuropæiske indvandring blev for stor. Derfor strammede man lovene meget, meget voldsomt, og det faldt simpelthen ned til en brøkdel, altså indvandrertallet om året, i netop over 40 år. Og det havde en fantastisk positiv effekt på assimilationen af de forskellige grupper. Dog haltede de sorte bagefter og måtte desværre vente helt siden 60'erne med at få deres borgerrettigheder. USA er nødt til at gentænke det. USA har nemlig aldrig bare været et indvandrerland, og jeg mener da, at USA skal vende tilbage til langt mere selektiv med sin. Men her har vi måske det Trumps store problemer, at han føler, at den politik, han egentlig står for, er en, der vil gavne især de svageste i det amerikanske samfund, som jo er altid de nyeste immigranter, tillagt de sorte i USA. Men det er jo ikke, der er ikke nogen opbakning til ham her. Jeg så de seneste meningsmålinger viser, at både Jill Stein, som jo er stillet op for de grønne, og Gary Johnson, har større opbakning blandt minoriteter i USA. Så Trump er lige nu i en situation, hvor han er fjerdevalget blandt USA's farvede minoriteter. Og det kan være meget, meget svært for ham at løfte den gruppe. Ja. Lad os lige også komme ind på en anden ting, som jeg jo finder centralt ved Donald Trump. Det er, at i hans store tale sidste uge, der siger han jo for eksempel, at han vil løse USA's gældsproblem med et snuptag. Det vil han ordne hurtigt. Altså, bekymrer det ikke dig lige så meget, som det i hvert fald bekymrer mig, at han ikke nogensinde kommer med en konkret plan for, hvordan han har tænkt sig at nå noget som helst. Han kan ikke løse USA's gældsproblemer i et snuptag, det er da helt stensikkert. Han har oven i købet og givetvis, både tror jeg, fordi han mener det, men også for at få vælgeopbakning, jo sagt, at han ikke vil pille ved Social Security, som vist nok bliver meget dyr i fremtiden. Nej, det er da helt urealistisk, det er da fuldstændig med på. Det interessante bliver, for det fik jeg aldrig rigtig nævnt, om hans økonomiske politik med at hjemtage millioner af industriarbejdspladser, det er protektionisme. Hold op, hvor jeg er blevet skældt ud af liberale økonomer på nettet de sidste par dage af samme grund, fordi også har slået til lyd for det i en dansk-europæisk sammenhæng. Men det er jo interessant, og det er jo også en af grundene til, at stater som Ohio og Pennsylvania, The Rust Belt, kan komme i spil, ikke? Muligvis kan han vinde. Men Morten Urskrog, altså men, han siger jo bare, jeg vil løse gældsproblemet ja, det hurtigt. Gør han, siger, jeg vil sørge for, at virksomheder, der i dag er i udlandet, de vil flytte tilbage. Er dog normal politisk logik, at man ud over at sige sit mål, også fortæller i hvert fald en lille bitte smule om, hvordan man vil nå hen til det. Mm. Og det har vi altså intet af. Nej, men det er han da også nødt til at forklare her de sidste 3 måneder, han har sagt inden valget. Det kan der slet ikke være nogen tvivl om, fordi selvfølgelig vil han da også, at journalister helt berettiget blive spurgt til det. Og det er han da nødt til at i sammen med sin rådgiver finde nogle rimelige svar på, hvordan han vil finansiere det. Ikke? Lad os lige tage et klip mere, fordi det er jo karakteristisk for Trump i det hele taget, at han ikke spiller efter nogen som helst af de normale regler. En af de normale regler, det er, at man som præsidentkandidat på et tidspunkt fremlægger sin årsopgørelse, sine selvangivelser, sådan så folk kan følge med i, hvad det er for en slags økonomi, der står bag en præsident, hvad det er for nogle formuer, han har, hvad hans reelle økonomiske virkelighed er. Husk på, at han har skriver i sin bog Make America Great, at jeg er multimilliardær. Det vil man altså gerne se. Han har hidtil afvist at fremvise sin selvangivelse, sin årsopgørelse, med den begrundelse, at den bliver undersøgt af skattemyndighederne. Og det havde Warren Buffett, en af USA, en af verdens allerrigeste, men ofte den rigeste, men i hvert fald på top 3-listen over de rigeste i hele verden, denne her kommentar til i går på et vælgermøde i Nebraska. You will learn a whole lot more about Donald Trump if he produces his income tax return. And so, that's why I'd like to make him an offer. An offer I hope he can't refuse. Donald Trump, at one point, he says various things at different times, but at one point, and he said it several times, is that he can't do it, can't release it because he's under audit. Now, I've got news for him. I'm under audit, too. And I would be delighted to meet him any place, any time between now and election. I'll bring my tax return. He can bring his tax return. Nobody's going to arrest us. It is not. There are no rules against showing your tax returns. And just let people ask us questions about the items that are on there. Ja, Mads Fugle, det er en af USA's mest, hvad skal man sige, anerkendte mænd, Warren Buffett. Han kommer jo i en hel række af andre velhavende amerikanere, kendte amerikanere, som Michael Bloomberg, den tidligere borgmester i USA, i New York City for eksempel, der simpelthen siger, at vi ikke rigtig kan stole på, hvad Donald Trump siger om sin egen økonomi, så længe vi ikke må have lov til at se hans papirer. Man kan se, at demokraterne føler her, at her har de en mulighed for at angribe Donald Trump. Og jeg tror, det her er kun begyndelsen. Det er noget, man vil blive ved med at angribe ham på, som man gjorde tilbage med Romney. Og republikanere har altid haft den frygt, at hvis man stillede forretningsfolk op, og man så skulle gennemgå, især nogen, der var meget succesfulde og havde store formuer, og også havde begået tusindvis af forretninger, altså på et eller andet tidspunkt, så vil man finde et eller andet. Fordi sådan er det nu engang med regnskaber fra den verden. Og derfor kan man sige, at det er noget, der er et mere kritisk for en kandidat som Donald Trump, end det ville være for en kandidat som Hillary Clinton. Men det handler jo ikke om at finde fejl. Det handler jo om, helt banalt set, når manden skriver i sin bog, at jeg har 10 milliarder dollars, så man gerne vide, har han kun 100 millioner, ikke? Lige præcis. Det er så det, man kan sige, det der så er lagt til her ved Donald Trump, det er, at nu er der kommet en række teorier, der alle sammen handler om, hvorfor er det, han ikke vil vise os sine papirer. Den her undskyldning med, at det er fordi, han ikke er færdig med sin særangivelse endnu, og stadigvæk er under revision, den er nok ikke så gangbar. Så nu kommer teorierne om, hvorfor. Og der lad mig bare nævne den fra en ende af, hvad man har diskuteret, hvorfor han ikke vil gøre det, og som kun er konspirationsteorier. Men altså, det er det, man taler om derude, ikke? Og jo mere man taler om det, des mere fylder det i debatten omkring Donald Trumps økonomi. Det mest oplagte har du selv været inde på, at grunden til, at han ikke vil vise det, siger man, det skyldes, at han slet ikke har de penge, han siger, han har. Et andet element er, at man siger, at grunden til, at han ikke vil vise det, skyldes, at han ikke giver så meget til velgørenhed, som han har sagt, han har givet. Et tredje element er, at man siger, at han ikke betaler ret meget skat, Og et fjerde element er, at hans forretningsimperium ikke er så veldrevet, som han siger, det er. Og et femte element, som jeg har set nævnt, og listen er meget længere, det er, at der skulle være økonomiske bånd til russiske rigemænd, og det også vil være problematisk. Og så er selvfølgelig sjette element, der siger, at det er dem alle sammen på én gang. Men uanset hvad det er, så jo længere Donald Trump holder igen på det her område, ikke at ville løslade, og måske ikke gøre det på noget tidspunkt, des mere vil han åbne en flanke, hvor demokraterne kan, skal vi sige, fantasere frit om, hvad der måtte være der i. Og det kan han kun lukke ved, at lægge sine papirer frem, og så vise, om det er rigtigt eller ej, det de påstår. Og vi skal jo lige huske på, at Mitt Romney, der også var velhavende jo tilbage i sidste valgkamp 2012, som sædvanen lagde 3 års årsopgørelser frem, som jo gjorde, at man kunne se ham i kortene. Morten Ureskov Jensen, er det her egentlig ikke endnu et eksempel på, at man simpelthen ikke kan stole på Donald Trump? Han ville ikke lægge sine papirer frem, han ville ikke fortælle, hvad hans politik er. Jeg ved ikke, om det betyder, at man ikke kan stole på ham, men igen, det undrer mig lidt, hvis ikke Donald Trump sammen sin rådgiver selv har fundet ud af, at naturligvis vil han blive spurgt, eller bedt om, eller afkrævet, at han lægger disse ting frem. Jeg hælder selv lidt til den første. Jeg tror ikke, han er helt så rig, som man forstår, men jeg ved det jo virkelig ikke. Men jamen igen, altså det er jo normalt kutyme at gøre det, og derfor skaber han da bare problemer for sig selv ved at levere. Det må man da sige. Det er klart, demokraterne vil bruge det helt frem til målstregen. Vi skal lige tale om et andet emne, som du også startede med at nævne som et argumenterne for, hvorfor du godt kan lide ham, nemlig hans forhold til NATO osv. Her er det også kommet frem, at han har et noget tæt forhold til den russiske præsident Putin. Og jeg synes lige skal prøve at høre et lille klip med Putin, hvor Putin faktisk for et halvt års tid siden bliver spurgt om, han har ikke siden kommenteret det, men bliver spurgt om, hvad han egentlig mener om Donald Trump. Lad os prøve at høre det lille klip her, som altså er på russisk. Он говорит о том, что хочет перейти к другому уровню отношений, более плотному, глубокому. Ja, det som Putin altså siger på russisk her, det er, at han, altså Donald Trump, ønsker en anden, en tættere, en dybere relation til Rusland. Det kan jeg da kun hilse velkommen. Hvad siger du til det? Jamen, både jeg og Dansk Samling er bekymret, vil først og fremmest sige, over Ruslands imperialistiske tendenser, som Rusland desværre altid har haft. Det har de haft under tsarstyret, det har de haft under kommunismen, og det ser de desværre nok også ud til at have under Putin. Og derfor er vi jo også klare tilhængere af NATO, og mener det ganske udmærket, at Donald Trump forhåbentlig får presset os til at bruge 2% i stedet for latterlige 1,2% af vores BNP, hvor USA sidst jeg så det bruger 3,7%, altså langt mere. Men noget andet er selvfølgelig, at det jo ikke så mærkeligt, hvis Putin håber på Donald Trump, fordi Hillary Clinton har han ekstremt dårligt forhold til. Så det er egentlig ikke særlig underligt, vil jeg sige, vel? Er du tryg ved, at der er sådan noget, der tyder på, at der er et i hvert fald tættere bånd mellem Trump og Putin, end man normalt ser mellem amerikanske præsidentkandidater? Jeg ved ikke, hvad det er for et tættere bånd, der er. Det er da klart, man skal kunne tale med Rusland helst. Det er da meget problematisk og ærgerligt, vil jeg også sige, at vi taler så dårligt med dem. Og det er heller ikke i orden, de har annekteret Krim. For det er i strid med folkeretten. Noget andet er jo så, at der er et flertal af russere, der givetvis ønsker at høre til Rusland. Jeg har lidt svært ved at forstå, hvorfor Ukraine ville holde fast i Krim, men det er en anden diskussion. Jeg er jo netop bekymret over Ruslands imperiale tendenser, fordi det har de altid haft. De har sgu aldrig været nogen nationalstat, undskyld jeg bander, desværre. Det er jo nationalstaternes Europa, jeg er stor tilhænger af. Så det er problematisk, men på den anden side skal vi også på en eller anden måde finde en modus vivendi, en måde at leve med Rusland på. Ikke? Men det er også klart, at de skal dele med holde nallerne for de baltiske lande, og de skal i det hele taget holde nallerne for lande, der er medlem af NATO. Men Morten Ureskov, nu siger de, at de skal holde nallerne fra de baltiske lande. Trump har jo også sagt, han har jo ikke bare sagt, at han ønsker, at de europæiske lande skal betale de 2% af deres BNP til NATO, som de har sagt, at de vil i hvert fald en indsigtserklæring. Han har også sagt, at så længe lande ikke betaler, så skal de ikke være sikre på, at de får NATO-støtte, hvis han er præsident. Det vil sige, at han så tvivl om selve grundelementet i NATO's pagt, nemlig artikel 5, musketereden, der er, at bliver et land angrebet, så kommer andre til forsvar. Er det ikke bekymrende, Morten? Jeg kan godt huske, han sagde det. Igen ville jeg formulere det anderledes, men det kommer ikke dertil. Det kan jeg ikke forestille mig. Jeg er derimod ganske sikker på, at han virkelig vil kunne presse en række europæiske lande til helt berettiget og rimeligt at bruge noget mere af deres BNP til forsvar. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at det kommer dertil. Så ville NATO altså de facto bryde sammen. Det er som Anne Erbelbaum, der har opstillet et fuldstændig urealistisk skræmmescenarie. Det er bare fordi hun er politisk korrekt og ikke synes, der er noget problem i den udvikling. Apropos netop parallel udvikling. Altså, hvad havde de her eliter både i USA og Europa forestillet sig? at man kunne demografisk, altså befolkningsmæssigt, udskifte store dele af befolkningen i løbet af ganske få, i løbet af to generationer, uden at de oprindelige indbyggere i de respektive lande begynder at reagere. Hvad havde de egentlig forestillet sig? Er man egentlig klar over jo, det ved jeg ikke, hvor mange danskere, der er klar over. Allerede, det er jo for længst en kendsgerning, at man i USA har republikanerne, er, undskyld mig udtrykket, de hvides parti. Det er 90% plus af deres vælgere, der er hvide. Og demokraterne derimod skovler langt mere en bloc de sorte, latinoer og asiaterne. Sidste gang hed det 93% af de sorte, det hed 73% af asiaterne, det hed 71% af latinoerne. En langt højere andel med andre ord, end de 59% af de hvide stemmer, som Mitt Romney fik. Det vil sige, at de stemmer en bloc, lægger jo lige mærke til en sjov detalje. Sorte og latinoer klarer sig ikke særlig godt, det er jo ikke sjovt, men det gør de ikke. Asiater derimod er faktisk den gruppe, der klarer sig bedst af alle. Det burde egentlig tilsige, at de stemmer på republikanerne, som jo har normalt en mere højredrevet økonomisk politik. Det gør de ikke. De stemmer tydeligvis efter identitet osv. Det vil sige, at de stemmer på demokraterne, som denne gang vil nærme sig halvdelen af deres stemmer vil komme fra minoriteter. Altså, hvad havde man troet? Noget andet er, at det er jo slut om 2-3-4 valg. Nu siger jeg lidt dommedagsagtigt. Efterhånden så bliver Texas den næststørste stat competitive, som det hedder. Om 3-4 valg, så vil egentlig blive vundet af demokraterne. Ved I hvad? Så er det slut. Så kan republikanerne godt glemme alt om at vinde valg i USA. Så får vi et etpartistyre. Altså, hvor fedt er det for nu at tale ungdomssprog? Altså, det kan jeg ikke se særlig hensigtsmæssigt. Og det er meget, meget ubehageligt og er på alle måder skidt, at to partier i USA i stigende grad er etnisk opdelt, simpelthen. Og det er de. Det er altså men Morten Ureskov, du har jo ret i de statistikker, du nævner der, men man kunne jo også godt sige, at det er fordi, at republikanerne, altså for, næsten kun for at vide stemmer, det er fordi, de fører en politik, der ikke appellerer til de andre grupper, og på den måde har de skabt sig selv et problem mere, end at det er demokraternes skyld. Ja, jeg vil faktisk godt anbefale, nu slår jeg netop op, en glimrende bog af en mainstream amerikansk universitetsprofessor, George Hawley, der har skrevet den, der hedder Right Wing Critics of American Conservatism. Meget anmelderros, blandt andet The Guardian, som er et ret venstreorienteret dagblad. Og det er den, fordi den helt sådan upassioneret beskriver den kritik, der har været af mainstream amerikansk konservatisme. Og han behandler lige præcis det, du siger, jamen, kan republikanerne ikke bare klare den ved at appellere mere til minoriteterne? Hvad skal de gøre? Skal de økonomisk overhale demokraterne venstre om? Det kan de jo ikke, så er det jo heller ikke republikanerne mere. I øvrigt vil de formentlig, hvis de virkelig sådan forsøger for alvor at gribe ud efter dem, formentlig i øvrigt med begrænset held, så vil de formentlig fremmedgøre en del af deres hvide vælgerbase. De er fanget i en catch-22. Den demografiske udvikling gør, at denne gang vil der formentlig være færre hvide nogensinde. Så derfor, Morten Ureskov, er det fornuftigt efter din mening, når Donald Trump siger, at der skal lukkes af til Latinamerika med en kæmpe mur, og mange af dem, der allerede er en million af dem, skal deporteres i den største masse deportation i givet fald siden Pol Pot-regimet? Pol Pot-regimet. Vi taler om illegale indvandrere. Vi taler om mennesker, der ikke har fået lov at gå ind over grænsen, alligevel er gået ind. Det var da en fuldkommen vanvittig sammenligning. Jeg taler kun tal. Altså, det vil være den største masse deportation af folk, man har set siden dengang. Det er det, jeg siger. Siden Pol Pot, der boede 5 millioner, det er lige meget. Altså, sammenligningen er helt hen i vejret og bringer jo billeder af noget meget ubehageligt. Det er derfor, jeg tager afstand fra det. Men det korte, jeg sagde jo også tidligere, jeg tror ikke på, at man kan udvise disse 11 millioner. Nogle af dem boede der i årtier. Jeg tror godt, hvor man kan gøre noget. Tidligere havde man det? Operation Wetback under Eisenhower i 54 gjorde faktisk det, at man deporterede cirka en million illegale, og en million selvdeporterede sig, da de var klar over, at der var cirka tal, hvad der var ved at ske. Men ved du hvad, David Træs og Hjulås Mads Fuglede, det er fuldstændig evident, at Donald Trump selv ved 8 år ved magten, altså nu siger han vinder, og endda bliver genvalgt som 74 år, kan ikke stoppe den demografiske transition. Han kan forskyde den, han kan forsinke den lidt, men der er ingen tvivl om, at for eksempel hvide amerikanere kommer i mindretal 2042 året. Det kan være, han kan skyde det til 2050. Men der er voldsomme forandringer og det, på vej. Og det til sidst, Morten Ureskov, det er i dit univers et problem, at den demografiske udvikling i USA er sådan, at den hvide gruppe af mennesker bliver relativt mindre. Du har allerede i dag en situation, hvor de to partier faktisk er etnisk baseret, hvor republikanerne er de hvide parti, hvor demokraterne i stigende grad er de sorte, latinoasiaternes parti. Er det ikke et problem? Jeg troede, folk var skulle stemme efter klasseinteresse, efter økonomisk interesse. Det er helt tydeligt, at det ikke er det, de gør. De stemmer simpelthen efter identitet, det man kalder identitetspolitik. Og den mere rå af den slags, det jeg kalder den hårde variant, den er ikke rar, for den er etnisk baseret, og det er faktisk det, vi i stigende grad ser. Og jeg spår om 12-16 år, så har vi de facto et partistyre i USA. Det er da ikke særlig fedt. Vi får se. Vi er i hvert fald nødt til at lytte til Morten Ureskov Jensens forudsigelse, fordi han faktisk tilbage for næsten et år siden forudså, at Donald Trump kunne blive måske endda ville blive, skrev han vist, republikanernes præsidentkandidat på et tidspunkt, hvor ikke ret mange andre mente det samme. Mads Fuglede her til sidst. Det der problem med hvide vælgere for republikanerne, hvor alvorligt er det? Undskyld, med det faktum, at de næsten kun får hvide stemmer. Jamen, jeg tror, det er den underliggende kraft, som driver den politiske proces i USA lige nu, at hvide er ved at opdage, at de bliver et mindretal på et tidspunkt i deres egen nation. Og det lagt sammen med, at hvide, store grupper af hvide ikke bare er en del af den sociale mobilitet i USA, men har slået sig på globaliseringen, har skabt et rum, hvor man gør op med de politikere, der tidligere har varetaget ens interesser, og så vender sig mod politikere som Donald Trump, der kommer med et løfte om, at man vil lave den politiske dagsorden om. Jeg tror også, som Orskov I er inde på, det er jeg faktisk helt enig med Orskov I, at der er en udvikling i gang i USA, som gør, at det republikanske parti er et parti, der enten skal blive til noget helt andet, eller så må det dø som politisk parti. Og den udvikling er bundet til den demografiske udvikling i USA. Godt, vi skal til at runde programmet af. Jeg vil dog lige minde om her mod slutningen, at der i mange lande mange gange har været sådan, at man har spået store partiers endeligt eller hele halve sider af det politiske spektrum, at de falder fra hinanden, hvor de alligevel på en eller anden måde over tid er lykkedes for partier at vinde. Jeg minder også om, at George W. Bush, der vandt præsidentvalget, da han vandt det første gang i 2000, faktisk formåede at få en ganske stor andel af latinostemmerne på sin side. Vi har haft besøg af Morten Urskov Jensen, formand for Dansk Samling, liberal, borgerlig blogger. Blogger skulle jeg nok bare kalde ham fra Jyllandsposten. I morgen er vi tilbage her i kampagnesporet. Det er vi kl. 11 som sædvanligt.